Луг 14-р бүлэг. Амралтын өдөр Есүс фарисеучуудын нэгэн удирдаг чингэрт талх зоглохоор иржээ. Тэд түүнийг нягтлан ажиглаж байв. Харагтун түүний өмнө усан хавангаас болж зовж буй хүн байлаа. Есүс хуульч нар болон фарисеучудаас амралтын өдөр эдгээх нь хууль бус үгүй юу гэж асуужээ. Харин тэд дуугарсангүй. Есүс тэр хүнийг барьж эдгээгээд явуулав. Тэгээд тэр тэдэнд, хүүн эсвэл үхэр нь худагт очвол тэр даруйд нь амралтын өдөр татан гарахгүй хүн та нарын дотор байна уу гэхэд тэд үүнд хариулж чадсангүй. Тэгээд өргөдсөн зочид зоогийн ширээний хоймрын хэсгийг зэлхийг ажилсан Есүс тэдэнд нэгэн сургаалт зөвлөл айлдав. Хэрв та нарыг хэн нэгэн хормийн найрт өрвөл хоймрт нь бүү залар. Учир нь чамаас илүү хүндтэй нэгэн тэнд өргөдсөн байгаад та хоёулангч нь өрссөн хүн ирж чамд энэ хүнд суудлаан тавьж өг гэвэл чи ичин доош суух болно. Харин чи өргөдсөн бол очоод хамгийн доор суу. Тэгвэл чамайг өрссөн хүн чам руу ирж анд минь дээшээ суу гэвэл найран дээр чамтай хамт байгаа бүхний өмнө чи хүндлийг олно. Юу гэвэл өөрийгөө өргөмжилдэг аливаа хүн номхруулагдаж харин өөрийгөө даруу байлгагч өргөмжилэгдэн гэв. Тэр өөрийг нь өрссөн хүнд хандан, үдийн эсвэл орон зоог барихтаа анд нөхөд эсвэл ахтуу садан төрөл баян хөршүүдэ бүү өөр. Учир нь тэд хариуд нь таныг өрж хариу барина. Харин та найр хийхдээ ядуу эсвэл дахир дутуу хазгар доглон сохор хүмүүсийг өр. Тэд танд хариу барь чадахгүй тул та ерөөгдөх болно. Учир нь гэвэл зөвхт хүмүүсийн амлилт дээр хариугт нь төлөх болно гэв. Түүний хамт тухлан суугчдаас нэг нь үүнийг сонсоод түүнд, Бурхны хаанчлалд талах идэх хүн бүр ерөөлтэй ёо гэхэд тэр түүнд, нэгэн хүн орон их зоог бэлдэж олон хүн өржээ. Тэгээд орон зоог барих цаг болоход өргөдсөн хүмүүс рүү болоо илгээн зоог бэлэн болов, морилон ирцгээн үү гэж илүүлжээ. Гэтэл өргөдсөн хүмүүс бүгдээрээ л шалтаг хэлж эхлэв. Эхний хүн, би газар худалдаж явсан тул явж түүнийг үзэх хэрэгтэй байна, намайг уучлаарай гэжээ. Нөгөө нэг нь, би 10 үхэр худалдаж явсан юм, тэднийг үзэхээр явлаа, уучлахыггүй гэхэд нөгөө нэг нь, би ихнэр авсан, ийм учраас би очиж чадахгүй гэжээ. Боолн буцаж ирээд үнийг эзэндээ хэлэв. Тэгтэл өрхийн тэргүүлэгч хилэгнэн боолдоо, даруй гарч хотын чөлөө гудамжаар явж ядуу тахир дутуу сохор болон хазгар доглон хүмүүсийг нааш авчир гэв. Боолн, эзэнтэй, тушаасныг тань ёсоор болгосон хэдий ч сул суудл байсаар л байна гэхэд эзэн боолдоо, зам хашаа хаваар яв, гэрээр минь дүүрэн хүн байлахын тулд хүмүүсийг албадан авчир. Учир нь би чамд хэлий, өргөдсөн байсан нэгөө хүмүүсээс нэг нь ч миний орон зоогноос амсахгүй гэжээ гэв. Есүстэй хамт үе олон хүн явж байв. Тэр иргэн тэдэнд хандан, хэрв хэн нэгэн над руу ирж өөрийн эцэг их эхнэр хүүхэд ах эгч дүүсээ төдийгүй өөрийн амийг хүртэл үдсэн ядахгүй бол тэр хүн миний шавь байж чадахгүй. Өөрийнхөө загалмайг үүрлгүй намайг дагагч нь миний шавь байж чадахгүй. Та нарыг хинчин цамхаг барий гэж хүсвэл эхлээд үүнийг дуусгах хангалттай хөрөнгөтэй юу гэдгээ үзэхийн тулд суугаад зардлыг нь тооцоолдоггүй вэ? Тэгэхгүй бол түүнийг суурай тавьчихад дуусгах чадахгүйг нь гарсан бүхэн түүнийг шоолж, энэ хүн барьж эхэлсэн ч дуусгах чадсангүй гэх болно. Эсвэл нөгөө хааны эсрэг дайлаар мордохдоо өмнөөс нь айсүй 20,000 дайчдыг 10,000 дайчт нь сүр зогсох хүч болж чадах эсгийг өрдчлэн зөвлөлдөхөр суухгүй байх ямар хаан байх вүлээ? хэрв чадахгүй бол өнөөх хааныг бүр хол байхад нь тэр инхийн хилцээр гуйн элчээлгэн. Иймээс та нарын хинэнч байгаа бүхнээсэн ис татгал зваас миний шав байж чадахгүй. Давс бол сайн юм. Харин давс нь амтгүй болвол юугаар давслаг болгох вүлээ? Ийм давс хөрсөнд ч бор доонд ч ашиглагдахгүй тул үүнийг хөсөр хайна. Сонсох чихтэн сонсох түн гэж айлдажээ.